Oczyszczamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 500 razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, które przeszły przez Małopolskę. Ewakuowano obóz harcerski. 5 osób zatrzymanych pierwszego dnia obowiązywania kontroli granicznych to Afgańczycy próbujący nielegalnie dostać się do Polski. W sporcie o zwycięstwie Igi Świątek w 1/8 finału Wimbledonu. Nawałnice przeszły przez Małopolskę. Strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w dwóch powiatach, brzeskim i bocheńskim. Służby wydały ostrzeżenia dla większości regionów kraju. Dotyczą one intensywnych opadów deszczu, burz i rosnącego poziomu wody w rzekach. Agata Król. Ponad 200 interwencji w powiecie brzeskim i ponad 160 w bocheńskim. To tam nawałnica najbardziej daje się we znaki mieszkańcom. W Brześnicy ewakuowano harcerzy. Decyzję podjął kierownik obozu i wraz z podopiecznymi schronił się na plebanii w Porębie Spytkowickiej. Silny wiatr powala drzewa i porywa dachy. Tysiące gospodarstw nie mają prądu, informuje młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W województwie małopolskim uszkodzonych dachów zostało około 100. Działania dotyczą głównie uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. Wyjeżdżamy również do powalonych drzew, blokujących przejazdy oraz stwarzających zagrożenia. Możliwe są podtopienia. Alerty hydrologiczne najwyższego, trzeciego stopnia dotyczą Śląska, drugiego centralnej Polski, a pierwszego południowego wschodu oraz województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Intensywne opady deszczu mają potrwać kilka dni. Agata Król, Polskie Radio. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Resort nie podał przyczyn odwołania. Kopczyńska została powołana na stanowisko 11 stycznia 2024 roku. Wody Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Na granicy z Litwą zatrzymano Estończyka, który próbował nielegalnie wjeść do Polski 4 obywateli Afganistanu. To efekt pierwszego dnia kontroli granicznych przywróconych na przejściach z Litwą i Niemcami. Na tej drugiej granicy tak spektakularnych wyników nie było, ale na przykład mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą z wprowadzenia wyrywkowych kontroli się cieszą. Nie miałem pojęcia w ogóle, że takie kontrole są. Po naszej stronie wiem, że są, ale po waszej zupełnie nie. Ale dobrze, że je przywróciliście. Musiałem przed chwilą pierwszy raz od lat pokazać dowód osobisty, ale uważam, że to w porządku, pod każdym względem. Korrekt, eigentlich alles. Auf alle Fälle, ja. Skoro mogą być kontrole po drugiej stronie, wjeżdżając do Niemiec, to dlaczego nie mają być u nas? Nie mam paszportu, a z dowodem po prostu nie można. Teraz pani nie ma paszportu. Tak, teraz, bo mam w domu. Czyli wraca pani i... Nie, dzisiaj już nie mam ochoty. Może wrócę później w tym tygodniu. Pomoże to Polsce, na pewno. Nie będzie pani przeszkadzać właśnie to, że nie tylko w jedno, ale w obie strony korki? Przeszkadzać na pewno przeszkadzać, bo są duże korki. Ale wiem, że to jest dla naszego dobra, więc ja się z tym godzę. Z mieszkańcami Słubic i Frankfurtu nad Odrą rozmawiał Adam Kurczewski. Deweloperzy mają ponosić większą odpowiedzialność za naprawę usterek i wad w nowo wybudowanych mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Sejmowa Komisja Infrastruktury jednogłośnie opowiedziała się za rozszerzeniem tzw. rękojmi na umowy deweloperskie, które dotyczą nieukończonych mieszkań lub inwestycji we wczesnej fazie budowy. Obecnie pięcioletnia rękojmia, czyli okres na zgłoszenie wad, dotyczy gotowych mieszkań, które zostały sprzedane na mocy tradycyjnej umowy kupna sprzedaży. Zmiany mają poprawić sytuację kupujących, mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Łatwiej będzie, krótko mówiąc, kupującym lokal. Odpowiedzialność realizowana w oparciu o przepisy o rękojmie jest szersza. Stwarza pewne domniemania i przenosi ciężar udowodnienia faktów pewnej szkody wyrządzonej w majątku kupującego na sprzedającego. To deweloper będzie musiał ponosić ciężar udowodnienia faktu, że tego typu szkody nie nastąpiły. Sejm będzie głosował nad rozszerzeniem działania rękojmi na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu i najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu zajmie się nimi Senat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek pokonała Dunkę Klarę Tauson 6-4-6-1. To oznacza, że Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Świątek jednocześnie wyrównała swój najlepszy w karierze rezultat w londyńskim Wielkim Szlemie. O półfinał zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. A w grze singlowej panów w ćwierćfinale zagra Jannik Sinner. W 1/8 finału wygrał z Grigorem Dimitrowem. W trzecim secie Bułgar przystanie 6-3-7-5-2-2. Poddał mecz z powodu kontuzji. W mikście odpadł Jan Zieliński. Polak razem z Su Weixie z Tajwanu przegrali z Brytyjczykiem Joe Salisburym i Brazylijką Luisą Stefani 6-7-3-6. Po przegranej z Niemkami polskie piłkarki postarają się jutro o pierwsze punkty w grupie C Mistrzostw Europy, które odbywają się w Szwajcarii. Biało-czerwone zagrają ze Szwedkami. Po meczu z Niemkami mimo porażki była reprezentantka Polski Joanna Tokarska z optymizmem czeka na spotkanie w Lucernie. Pod względem mentalnym ja uważam, że było fajnie. O to ja się najbardziej obawiałam. Obawiałam się początku meczu i byłam pod wrażeniem, ale mimo tego gdzieś jednak widziałam pewien stres u naszych piłkarek. One szybko się go pozbyły, ale ja zakładam, że na Szwedki to już wyjdą całkowicie bez stresu. Wiedząc, że ponad 2 miliony Polaków oglądało ten mecz w telewizji, to jeszcze myślę, że je to napędzi. Mecz Polska-Szwecja jutro o 21:00, a dziś w meczach grupy B Hiszpania wysoko pokonała Belgię 6-2, a Portugalia zremisowała z Włochami 1-1. Belg Tim Mellier wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Na trasie o długości 178 km ze startem w Valenciennes i z metą w Dunkierce drugie miejsce zajął Włoch Jonathan Milan, a trzeci był Niemiec Phil Bauhaus. Liderem pozostał Holender Matthew Van Den Poel. Z wyścigu po kraksie wycofał się Belg Jasper Philipsen. Tej nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a także burze we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu w centrum, miejscami na południu do 17 na południowym wschodzie. W ciągu dnia jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na południowym zachodzie i nad samym morzem przez 23 w centrum do 28 na wschodzie. Autopromocja. Magazyn Po prostu Wschód. Wciąż najbardziej aktualny, teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a gościem audycji jest Jakub Przygoński. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że mogę Cię widzieć, że mogę Cię gościć w takim dłuższym formacie godzinnej rozmowy, bo znamy się od wielu lat, więc będzie o czym porozmawiać. I tak się zastanawiałem, jak zacząć, od czego zacząć tę naszą rozmowę, takie pytanie rozgrzewkowe. No jesteś gwiazdą polskiego motorsportu. Próbowałeś tego motorsportu w różnych aspektach, ale trafiłeś do motorsportu przez motocykle, bo... Zacząłem moją przygodę z motorsportem, czy z motocyklami, tak naprawdę od mojego dziadka. Dziadek mnie w to wkręcił, tak bym to powiedział. No to było już jakiś czas temu, bo teraz już pewnie ze 25 lat temu, więc wtedy trochę była inna sytuacja w kraju, z możliwościami, ze wszystkim. Fajnie mieć takiego dziadka. Tak, tak, tak, tak. Tutaj dziadek włożył w to dużo pracy i energii, albo nawet zaszczepił to ziarno gdzieś tam głęboko i ono dalej rośnie. To poczekaj, zatrzymamy się trochę przy tym dziadku, bo rozumiem, że dziadek fascynat też motoryzacji. Tak, tak. Mój dziadek pasjonat motoryzacji, taka osoba, jedna z pierwszych osób, które tutaj w Polsce tak naprawdę zajmowała się Toyotą i gdzieś te samochody pierwsze Toyoty wyjeżdżały na pewno w Warszawie spod jego ręki w tamtych latach, dawno, dawno temu. Czyli to było tuż po transformacji, prawda? I tak, tak, tak. To były te pierwsze momenty, gdzie tam zaczęły się pojawiać te inne samochody, ale ja jeszcze wtedy byłem, no można powiedzieć, za mały, żeby to docenić. I tak naprawdę on zawsze mówił... mi o silnikach, jak jest zbudowany, jakby gdzieś tam około ta mechanika cały czas trwała. No i tak mnie tak podpuszczał. Tutaj jakaś taka motorynka, tutaj coś. Później tutaj jakiś go-kart taki oczywiście, ale go-kartem w ogóle wtedy nie dało się jeździć w Polsce, przynajmniej w Warszawie, bo nie było nawet żadnego toru, więc jakby to, muszę ci przerwać, to eliminowało. Jako dziecko rodziców, którzy pracowali w FSO, wyjeżdżałem na kolonie w latach 80. do Koszalina i słuchaj, tam był tor i atrakcją tych kolonii, wszyscy chcieli tam jeździć, bo można było jeździć na go-kartach na torze w Koszalinie, ale to było dawno temu. No więc właśnie, no to miałeś daleko do Koszalina. Daleko do Koszalina nie dało się, więc ten go-kart nie miał żadnej szansy tutaj przetrwać. No i gdzieś się pojawił tak naprawdę motocykl terenowy. Tutaj na pewno też Jacek Czachor był wtedy tą osobą taką, no, na topie i on na pewno był też tą osobą, która mi pokazała motocykle. No ale wtedy te motocykle terenowe były idealne, bo poza Warszawą, która była pewnie połowę mniejsza, no było po prostu mnóstwo terenów, te łąki, nikomu nic nie przeszkadzało, więc to był idealny moment, że można było tak naprawdę bez problemu trenować. Co się teraz bardzo zmieniło, no bo już muszą być tory, musi być to wszystko zamknięte, wiadomo, czasy się zmieniły. Ten motocykl terenowy, no, był takim idealnym startem do możliwości jakby na tamte lata, żeby się zacząć tym profesjonalnie zajmować. Rozumiem, że dziadek się cieszył, że wnuczek wsiadł na motocykl i podróżuje przez łąki i pola, natomiast myślę, że mama rwała włosy z głowy, czy wcale nie? Oczywiście, no to jak to zwykle bywa, no muszą być dwie siły, które muszą się gdzieś tam wspierać. Uzupełniać, tak. Ale to trochę też tak było, że no, prawda, moi rodzice nie byli zainteresowani jakby tym, ale też nie byli przeciwnikami takim, żeby mi to całkiem blokowali, więc tam były dosyć proste reguły, no muszę chodzić, wiadomo, do szkoły, mieć oceny, można powiedzieć, no nie bez przesady najlepsze, ale takie, żeby to działało, i jakby chcą, żebym poszedł na studia i jakby taki mam kierunek obrać, a jak mi się uda wreszcie tego czasu tą pasję spełnić, no to oni nie będą na pewno przeszkadzali. No i taką rolą szedłem i idę dalej, można powiedzieć, do tej pory. Czyli po prostu to we mnie zaszczepiło to, że mi bardzo zawsze na tym zależało, że ja po prostu za wszelką cenę chciałem pojechać w weekend na zawody, ale wiedziałem, że w poniedziałek, no kurde, na tą klasówkę muszę przyjść i jakoś sobie z nią poradzić. I to chyba zrobiło to, że jak się zaczyna tam w wieku 12 lat, no i tobie już wtedy zależy na tym bardziej niż reszcie, no to chyba działa przez to, że tak długo ja się ścigam, bo niestety to jest najtrudniejsze, mam teraz młode dzieci, i nie mówię, że to jest łatwe, bo to jest bardzo trudne, żeby zaszczepić coś takiego w dzieciach, żeby one chciały to samo robić, same chciały, a nie żeby ten rodzic ich jakby do tego przymuszał, bo nawet do najfajniejszego sportu, który jest, załóżmy, samochody, motocykle, niesamowite dla chłopaków, no to musi to dziecko to chcieć po prostu robić. Tak jak z doświadczenia patrzę z boku, no jest czasem wielu rodziców, już bardziej tatów, którzy mobilizują te dzieci, ścigaj, jeździ, ale to jest wtedy taki krótki moment, bo ten chłopak ma tam te 14, 16 lat już ma i wtedy on mówi, że mu się tego nie chce robić, no bo go ktoś cały czas trochę przymuszał, chociaż to było wszystko super, no i ja miałem to szczęście, że mnie nikt nie przymuszał, ale trochę nie blokował i tak po prostu sam zobaczyłem, że to jest coś, co ja po prostu uwielbiam robić i chcę się ścigać, chcę rywalizować. Ale słyszę, że od dziecka byłeś bardzo zdyscyplinowanym chłopcem, żeby móc i potrafić podzielić ten czas, prawda, pomiędzy sport, naukę? No tak. To jakoś chyba jak ma się mniej tego czasu, to się bardziej go wykorzystuje też, żeby nie było. No ja nie byłem alfą i omegą w szkole, ale nie, tak po prostu to zaliczałem, tak bym powiedział. Wiedział. To niezłego liceum chodziłeś w Warszawie. Tak, no Jose Marti, no później poszedłem na Politechnikę Warszawską, na samochody i maszyny robocze, więc tu wszystkich studentów z tego wydziału pozdrawiam, bo są to studia według mnie ekstremalnie trudne i takie... Ale udało się ukończyć. Ukończyłem, mam inżyniera, no, Kuba, więc to też poszło, ale tam też oczywiście są takie różne zawsze przygody, no bo prawda, mam jechać na pierwszy Dakar na motocyklu, no już się ścigam, nie wiem, 10 lat, więc jestem takim już, no, zaawansowanym sportowcem. Oczywiście Dakar jest w styczniu, sesja też jest w styczniu, no ale jak to na Politechnice w szkole życia, bo to trzeba tak nazwać, że ten, kto tą szkołę przechodzi, no to to zazwyczaj później sobie w życiu musi poradzić, bo jak przeżył to te różne utrudnienia szkolne na Politechnice. No i ogrom materiału. I ogrom materiału i tego wszystkiego, no trudności, no to przejdzie. No to ja tam po prostu dostałem od wtedy rektora, bo poszedłem, no bo to był na tyle dla mnie ważna rzecz, a też sesja, no jest sesją, że poszedłem, no z takim pytaniem, no że, no panie rektorze, no mam tutaj taką sprawę, no życiowa szansa, jadę na Dakar, no i czy ta sesja, mógłbym ją, nie wiem, wcześniej pozaliczać te egzaminy, a tutaj dostałem od razu odpowiedź, nie no, jest zawsze sesja poprawkowa i dziękuję. No i to jakby od razu też pokazało, że nie było nic, ci co pewnie nie słuchają, a zakładam, że jest kilka osób po SIM-że, no to strata jednego egzaminu na tej uczelni powoduje to, że masz szansę znowu po 50% mniejsze, no bo to jakby tam szansa czasem zdania, nie zdania jest no czasem nawet niemożliwa. No i taka to była, można powiedzieć, moja walka ze szkołą przy tym, żeby... Ale Kuba, ty jesteś bardzo skromnym chłopakiem, natomiast ty idąc do swojego rektora, byłeś już rozpoznawalną postacią w polskim sporcie, motorsporcie tym bardziej, podejrzewam, że rektor również cię znał. To było dla ciebie takie bolesne zdarzenie, że nikt ci tu nie chce iść na tak, rękę? Tak, to było bardzo. To było takie duże rozczarowanie, no bo... Ale jak dziś na to patrzysz, z dzisiejszej perspektywy? No chyba trochę podobnie dalej. Więc, że można ale było, że można było oczywiście w szkole mi bardzo pomagało, bo to też tak nie, żeby nie było, ale tamta strata na przykład mi tak utkwiła, bo to nie są takie normalne sytuacje. Ja wiem, że są ktoś, no są różne sytuacje, tak, które niestety są sytuacjami ekstremalnymi. No jeżeli ktoś, prawda, tam ściemnia cały czas, no to wiadomo, że trzeba gdzieś tam być czujnym, no bo uczniowie to uczniowie, ale... Tym bardziej, że ty chciałeś wcześniej zaliczać te egzaminy. Tak, ja jakby, prawda, już miałem, to nie było tak, że przyszedłem dzień wcześniej, tylko miesiąc wcześniej, czy dwa, i już wiedziałem, co się wydarzy, że już wyprzedzałem trochę tą przyszłość. Więc, no ale to też jest taka szkoła na pewno życia w takim wieku, jest to pewnie potrzebne, no bo później w pracy, czy tam w życiu już normalnym, no to nikt nie ułatwia, tylko wszyscy utrudniają, więc trzeba sobie z takimi rzeczami po prostu radzić. Cofnijmy się troszeczkę z powrotem do okresu twoich lat młodzieńczych, bo już żeśmy zahaczyli o studia. Kiedy przyszły pierwsze sukcesy w motorsporcie, w motokrosie? To wcale nie było tak łatwo, bo jak ja zacząłem, pojechałem na pierwsze zawody, to na pierwszych zawodach byłem ostatni. Pierwsze dobrze zawody, bo odwołali, to tak teraz patrzę, bo padał straszny deszcz, gdzieś byliśmy chyba w Gdańsku, jeszcze tam był taki stary tor. I po prostu odwołali te zawody i ja wtedy po prostu byłem w niebo wzięty, bo myślałem, jak w ogóle ja przejadę ten tor, a nie mówiąc w ogóle o ściganiu, że taki deszcz, takie błoto. Ja sobie myślę, no co, w ogóle co ja tu robię i w ogóle po co mi ta rzecz. Więc pierwsze odwołali, więc tu się cieszyłem, ale później no już te pierwsze takie starty, no to byłem ostatni, przedostatni. To było też tak, że jak ja zacząłem, niby wtedy miałem tam 13 lat, to już byłem troszeczkę starszym zawodnikiem, już nawet na tamte lata, więc od razu no reszta chłopaków już jeździła, prawda, nie wiem, rok, dwa, to już byli bardziej doświadczeni. I pokazywali ci plecy. Więc ja dostawałem dubla od pierwszego zawodnika, więc to było takie naprawdę trudne, może nie trudne, bo uważam, że jak już raz wystartujesz w zawodach i się tego jakby gdzieś tam zobaczysz, o co chodzi, to później twoimi sukcesami nie jest to, żeby wygrywać, tylko żeby mieć trochę lepszy wynik z zawodów na zawody. Ja później jak byłem tam 25, no to kurde, to był sukces, bo byłem szybszy od tych już 5 zawodników. Mówię, dobra, no to i to jakby tak przez kolejne, nie wiem, ze 3-4 lata, to ja naprawdę tam goniłem te tyły z tego dubla. Później zaczynałem być już tam, że już mnie nigdy nikt nie dublował. Później gdzieś jechałem w pierwszej dziesiątce, później pierwszej piątce, później gdzieś tam o podium, czyli jakby ja zaczynałem dublować zawodników. No i to było chyba najfajniejsze, że po prostu na pewno przez te pierwsze lata wszyscy zawsze oczekują, że zawsze musisz mieć te puchary i tam przyjeżdża z zawodów, jak tam, ale chyba to trochę chodzi o co innego i na pewno się z tym zgodzę, że chodzi o takie osiąganie własnego takiego sukcesu, że sobie tutaj właśnie lepiej pojechałeś, tutaj byłeś o tą pozycję lepiej, tu tym razem nie dostałem dubla i tak idziesz do przodu cały czas. No, cierpliwym byłeś gościem. Muszę ci powiedzieć, że pomimo tego, że jak wspomniałem, znamy się wiele lat, to ja cię zawsze kojarzyłem z takimi sukcesami w bardzo młodym wieku. Bardzo wcześnie pojechałeś na Dakar, bardzo szybko się zaczęło o tobie dużo mówić. No, ale okazuje to było się... już 10 lat, ja już się ścigałem, wiesz, to nie było kompletnie tak, że ja nie wiedziałem, że po prostu cały czas wygrywałem. A to byłeś uparciuchem i fajnie, prawda? Tak, tak. Chyba to trochę tak różne są oczywiście drogi, bo są zawodnicy, którzy wygrywają niby od małego, ale oczywiście to nie jest zawsze tak, że on od razu wygrywa. To jest zawsze gdzieś tam pokazane później właśnie publicznie bardziej, że on wygrywał, ale jednak te początki, no to musisz, no, przejść tą drogę, każdą drogę, o. A kiedy zaskoczyło? Kiedy się zorientowałeś, że to jest twoja droga życiowa? To chyba tak, nie wiem, przynajmniej w moim wypadku to nie było takiego momentu. Na pewno był moment, że już jak miałem na przykład tytuł mistrza Polski i jeździłem na przykład wtedy na dużej pojemności, bo były tam motocykle, nie wiem, 125-250, a ja wszedłem na tą trzecią klasę, czyli na tam 525, czyli na najwyższą klasę, chociaż byłem młodym zawodnikiem. No i ktoś mi tam mówił, że o, że to bez sensu, że ta klasa, że mi tam ręce wyciągnie, no bo ten motocykl będzie za mocny. I na przykład to gdzieś tam jadąc tym motocyklem zdobyłem tytuł mistrza Polski i to też gdzieś tam od razu to był taki strzał, że to widać, że ten motocykl, ta pojemność na przykład mi pasuje i się dobrze na nim czuję. Ile miałeś wtedy lat? Już teraz będzie mi trudno tak sobie przypomnieć, ale już na pewno musiałem mieć 21, 22, już na pewno musiałem mieć prawo jazdy, więc już to musiał być 18 plus. No, gdzieś coś, taki moment. I później też no, kolejny na przykład takim wielkim przeskokiem, no to jest pojechanie właśnie na Dakar. I ten moment, w którym no, przeskakuję z tego właśnie dużej pojemności, co też może było właśnie trochę takim przypadkiem, że mi się dobrze jeździło na dużych pojemnościach, no bo Dakar od razu był też dużą pojemnością i dużymi prędkościami, więc szybko się odnalazłem w tych szybszych, nie wiem, motocyklach, o tak bym powiedział. Więc to jest też kolejny strzał, ale to do tego się tak nie da przygotować. To nie są takie, według mnie, takie jedne momenty, takie przełomy, tylko to tak trwa po prostu. Oczywiście wymaga to jakiegoś tam szczęścia i jakiegoś tam wielu aspektów, które muszą zadziałać. Dobrze, wspomniałeś o pierwszym Dakarze, to mnie bardzo interesuje, na pewno nie tylko mnie. Jak zapamiętałeś ten pierwszy Dakar? No rzeczywiście, no Dakar są to ekstremalnie trudne zawody, to zawsze każdy to samo mówi, a ale... A tu rok pamiętasz, czy nie? Tu rok pamiętasz akurat pierwszego startu w Dakarze? Ja tak, kurde, w latach widzę, że to chronologicznie wszystko, to tak... Mi się tak to historykiem byś nie mógł Nie był. No i no właśnie dlatego w ogóle byłem na bardziej inżynierskich studiach, więc historia była ta dalsza. Ale wyjazd jakby na pierwszy Dakar, no to... Ale byłeś młodzianem, no pamiętam to, że byłeś naprawdę tak, bardzo młodym chłopakiem. Tak, i też jest to teraz... Patrzę, że jest tutaj taki trochę moment do tego, do moich pierwszych zawodów właśnie w ogóle na motocyklu, że wtedy odwołali i pierwszy Dakar mój też odwołali. Więc jest, to jest jakaś się, analogia, tak. Zaczyna się coś tutaj łączyć. Pierwszy Dakar odwołany i jestem już rano na starcie, gdzieś tam o tej 6 rano, mam zaraz siadać na motocykl i zaraz informacja, że Dakar odwołany i wracajcie do domu. Przypomnisz z jakiego powodu? Wtedy zagrożenie terrorystyczne, były tak? problemy oczywiście, bo wtedy był Dakar w Ameryce, o Jezu, w Afryce. No i powodu po prostu ataków terrorystycznych, czegoś takiego. Oczywiście to na tych rajdach, no to zazwyczaj to działa, że ktoś kogoś musi przekupić, no bo to jest no niestety tak. No i widocznie tam to nie mogło zadziałać. No i to może było dobre tak naprawdę, bo ja może na ten Dakar jeszcze nie byłem gotowy tak naprawdę i zyskałem jakby rok czasu, no bo to trochę tak się wydarzyło i przez ten rok pojechałem na 3 starty pustynne, gdzie byłem w Abu Dhabi, gdzie byłem w Maroku, gdzie po prostu zdążyłem zobaczyć tą pustynię, ale jeszcze nie na Dakarze, już z takich mniejszych zawodów, które trwają tam po 5 dni. Więc ten Dakar już pierwszy taki realny jak przyszedł, to ja już miałem... Wiedziałem, jak działa roadbook, jak działa nawigacja, jak działa samemu bycie na środku pustyni, gdzie masz przez 200 km nikogo. Okrzepłeś. Tak, że już byłem taki, że już jadąc na ten Dakar, byłem taką postacią, można powiedzieć, zawodnikiem dość, no, częściowo doświadczonym. I wtedy na tym Dakarze byłem najszybszy wśród pierwszo startujących, tak, no bo to miałem tam, jakby no byłem najszybszym zawodnikiem z tych rookie, czyli no to jest zawsze fajne, no bo to oni są wszyscy pierwszoroczniaków. Tak? No i to też tak pokazało, że kurde, no może jest w tym potencjał, tak sobie zobaczyłem sam w mojej głowie, że ja się w tym czuję dobrze, że się tej prędkości nie boję, no bo jedziesz po 170 na godzinę po naprawdę dzikim terenie i musisz umieć oceniać jakby ten teren, no i że mi się to podoba, że jakby ten rodzaj takiego wyzwania, że tu śpisz w namiocie, że tu pada ci cały dzień deszcz i leje ci się, prawda, po szyi jadąc później, że jesteś, nie ma co jeść, bo też są jakby takie sytuacje, no to ja jakby się w tym, mnie to nie pożerało tak psychicznie, bo niektórych zawodników to zżera jakby taka, wiesz, że nie wiem, źle mu się śpi, a ja na przykład wkładam stopery i mi się wszędzie dobrze śpi i jakby to, te elementy mnie nie pogrążały, tylko jakby no, ja się z nimi jakby dobrze czułem. O, Co było fascynujące, a co cię z kolei w jakiejś mierze przerażało, odstręczało od kolejnego udziału? Czy nie, w ogóle nie było takich elementów, tylko cieszyłeś się na kolejny start? Nie, no odstręcza cię na Dakarze według mnie rano wszystko. To jest tak, że jest ciemno, jest czwarta rano, jest zimno. Wiesz, że masz, nie wiem, przed sobą 800 kilometrów i ta zima jest, zimno jest jakby najgorsze i deszcz. No to nie, to cię odstręcza dosyć dużo rzeczy i rano nie ma takiego euforii. Wśród raczej wszystkich zawodników motocyklowych na pewno nie ma tej euforii, bo jest to po prostu duże takie wyzwanie fizyczne i wiesz, że to po prostu będzie bardzo trudne i ciężkie, a jeszcze jak zaczynasz się ścigać i dochodzi do tego prędkość takiej presji, no to tym bardziej te zawody robią się po prostu trudne, no bo też masz bardzo duże, jednak to jest sport bardzo dużego ryzyka, więc dochodzi ci jeszcze taki aspekt, no po prostu, żeby nie popełnić błędu, a jechać szybko, no i tak musisz z tym się wszystkim borykać jakby. Zawsze się zastanawiam, jaki wy jesteście w stanie trzymać koncentrację, tak jak wspomniałeś, na przykład przez 800 kilometrów, bo tam nie ma czasu na to, żeby się porozglądać i włączyć sobie tempomat. No nie, nie ma, nie ma. Oczywiście odpoczywasz w momentach takich, jak, no bo, prawda, no załóżmy pustynia, no bo to tak ogólnie mówiąc, no to jest różna, tak? Są momenty, że mam przez kilometr, dwa takiej równiejszej drogi i chwilę odpoczywa twój organizm jakby tak i psychicznie, no bo nie jesteś wtedy aż tak skoncentrowany, ale nagle wjeżdżasz 100 kilometrów, nie wiem, kamienistej drogi i musisz zobaczyć każdy kamień, który jest na twoim, pod twoim kołem, no bo tak naprawdę mnie na motocyklu interesują te 10 centymetrów, po których jadą moje koła i reszta się nie liczy, więc każdy to ten w skrócie kamień musi być ominięty albo przejechany tak, żeby ten motocykl go ten. Więc wtedy bardzo duża jest ta ilość koncentracji. No ja na przykład, jak mi spadała koncentracja, to teraz to, co robię, to jest bardzo prosta rzecz. Po prostu skupiam się na jednej cyfrze w głowie, jakąś tam mówię sobie, nie wiem, wiem, że na nawigacji mam tam za 900 metrów, nie wiem, rozwidlenie dróg i mówię sobie w kółko te 900 metrów, żeby głowę, jakby taki umysł się gdzieś tam spiął z taką jedną prostą rzeczą. I to na przykład u mnie działało z takich trików, takich koncentracyjnych. No ale co jakiś czas, prawda, gdzieś się podbije jakiś kamień i nagle lecisz przez 20 metrów na przednim kole i tak jest 50-50, uda się i nie uda, no to też się wtedy szybko obudzi. Z jednej strony jest taka konieczność ogromnej koncentracji, ale z drugiej strony też musiało być no, niesamowite przygotowanie fizyczne. Tak, motocykl jest takim fizycznym sportem, no to jest najfajniejszy też sport, uważam, no na Dakarze na pewno i w ogóle motocykle są takim sportem prostym, bo to jest, motocykl jest bardzo prostą maszyną, one są wszystkie bardzo podobne do siebie, technologicznie nie mają wielkich różnic, więc tutaj jakby sprzęt nie ma dużego znaczenia, a ma znaczenie po prostu, czy jesteś po prostu szybkim zawodnikiem, no i czy masz siłę, żeby wytrzymać taką jakby obciążenie na organizmie, no i ty musisz no, być po prostu bardzo taką silną jednostką. Wspomniałeś o tym, że ten pierwszy Dakar afrykański, w którym miałeś brać udział, został odwołany. Ty w ogóle brałeś udział w afrykańskich edycjach? Nie, właśnie. Od razu zacząłeś od Ameryki Południowej. Tak, ja zacząłem od Ameryki Południowej, ale ścigałem się w Maroku, w Tunezji, w Libii, w Egipcie, więc część tej Afryki dobrze znam pod względem pustyni, ale samego Dakaru w Afryce nie pojechałem. No to dobrze, to porozmawiajmy o tym w Ameryce Południowej. Co zapamiętałeś z tych startów? Co ci do końca życia będzie kolebało się po głowie? No na pewno Ameryka Południowa jest niesamowite pod względem no, widoku i tej natury, która tam jest, bo nie wiem, no Andy. W kontekście czyli, fascynacji. Tak, tak, tak. Jakby terenu, to to jest niesamowite. To tak jak popatrzy się na Argentynę, i Andy i góry, to przejrzystość, nie wiem, powietrza, że widzisz, no, nie wiem, na ile, na 50 kilometrów do przodu i masz przed sobą po prostu góry na tam 3000 metrów, 4, które stoją i są, to jest niesamowite. To tutaj, to na zawsze to na pewno zapamiętam, a później zostają ci w pamięci takie różne małe, jakieś mniejsze takie, wiadomo, detale, że na przykład no, ścigaliśmy się, prawda, w Boliwii po tym, nie wiem, czy w niewyschniętym jeziorze, ale po takim słonym jeziorze, o. I tam masz 100 kilometrów, albo nawet chyba 150, po prostu równo płaskiego, idealnie płaskiego, takiego wyschniętego jeziora, a nawet tam było wtedy tam ze 2 centymetry wody, no i po prostu nic nie ma. I jedziesz jakby, masz przed sobą tylko taką Fata Morganę, która gdzieś ci się wydaje, że te góry są przed tą, a ich cały czas przez 100 kilometrów nie ma, no to jest naprawdę potężna przestrzeń. No to takich historii natury, no to, to gdzieś tam w głowie jest mnóstwo. A no to dawaj, dawaj, jeżeli jeszcze z innych na przykład jeszcze ciekawostek, no to to, jak Ameryka Południowa, kibice, którzy przywitali Dakar na tych pierwszych Dakarach, no to, nie wiem, mieliśmy start z Buenos Aires i tak był wielki hype na te zawody i tak wielkie zainteresowanie, że w momencie, jak my startowaliśmy rano z Buenos Aires, po prostu z centrum, jako taki wyjazd oficjalny, jechaliśmy na pustynię, nie pamiętam, ze 200 kilometrów, żeby wyjechać po prostu z miasta i z tych terenów już takich zamieszkałych, no to tak jakbyśmy jechali, nie wiem, droga Warszawa, Załódź albo coś, autostradą i te wszystkie drogi były zamknięte i ludzie stali na tych trzech pasach autostrady wszędzie i my nie było jakby po prostu... W szpalerze ludzi. Wszędzie. To nie tak, że byli co chwila. Oni stali cały czas na wszystkich estakadach. Oni tam mieli odpalane grille. Jakby wiadomo, papież flagi. Przejeżdżał, tak, prawda? To są takie historyczne, jak pewnie to było 20 lat temu, prawda, 30 lat temu się działo, to tam to było coś niespotykanego. No to było tak, że no, ilość ludzi i zainteresowanie no, było po prostu... No, niebotyczne. Tak, tak, tak. No to też się to zapamięta. Pamiętam z takich rozmów z wami przed wyjazdami waszymi na Dakar, myślę o twoich wyjazdach, Jacka Czechora, o którym wspominałeś, Marka Dąbrowskiego, mówiliście też o kontakcie ze zwierzętami. Oczywiście, no to są, wiadomo, zawsze plusy i minusy, no bo jeżeli się ścigamy bardzo po dużych powierzchniach i pokonujesz bardzo dużo kilometrów każdego dnia, no bo jeden odcinek, no to jest, nie wiem, Warszawa, Wiedeń, później Wiedeń, Mediolan, nie wiem, Barcelona, no to nagle za trzy dni jestem już w innym w ogóle świecie, nawet temperatur, zwierząt i wszystkiego. No i przez to też, no masz różne przygody ci się, wiadomo, trafiają, które gdzieś tam cię musisz sobie z nimi poradzić. No i oczywiście też są zwierzęta, tak? I różnie zwierzęta się odnajdują na naszej drodze, no bo trzeba ominąć, można powiedzieć, no bo to jest w tej chwili przeszkoda. No i trzeba być czujnym, żeby nic się nie wydarzyło. No i prawda, no nie wiem, pies jest tym zwierzęciem najmądrzejszym, bo on po prostu przykuli się i nie rusza się, więc łatwo jest go ominąć. Ale na przykład no miałem okazję, że jechałem za strusiem i też nie wiadomo, co zrobić, bo było źle dla niego i dla mnie w sumie też. No bo on gdzieś wypadł na takiej drodze, gdzie były wszędzie drzewa po prawej, po lewej, taka szutrowa droga. No i ja jakby widzę tego ptaka, no i zwalniam, ale nic to nie daje, bo on biegnie. No więc jadę za nim, ale jadę szybko, wolno. Prawda? I on się rozpędza. Już widzę, że już biegnie szybciej niż może. I tak naprawdę nie mam co zrobić, no bo muszę go jakoś wyprzeć, więc próbuję go z prawej, on mi zabiega tą drogę. No ale to chwilę tam trwało, pewnie z minutę, dwie, aż w końcu troszeczkę się zmęczył i zobaczył, że jednak może odbić w lewo w ten las i sobie gdzieś tam pobiegł. Więc zwierzęta się trafiają. Niestety są to też no, niebezpieczne sytuacje, no bo trzeba bardzo uważać, no bo każdy z tych sytuacji no, gdzieś tam jest narażony na jakieś ryzyko, ale ja nie miałem jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu na szczęście. Nie wiem, no konie, krowy, na przykład no, wpadasz i masz stado owiec nawet, też to coś takiego, masz nagle, nie wiem, 300 owiec i musisz między nimi się przecisnąć, no to trzeba sobie z nimi jakoś tam poradzić, no ale owce to się tam zawsze jakoś udawało, ale krowy to już jest na przykład duży organizm, no ściana, i trzeba być już czujnym, no bo też się trochę nawet boisz, że ona tam się nie szarpnie na ciebie, więc wtedy... I nie przyłoży rogami. Tak, nie? tak, więc tutaj trzeba było zawsze uważać, no to w Argentynie czy coś, gdzie było dużo, czy w Brazylii na przykład właśnie takich stad krów, no to trzeba było bardzo na nie uważać, żeby je tam ominąć, a krowa też chyba ma słaby wzrok, więc ona też reaguje w ostatniej chwili, coś tam słyszy, więc ona jest taka, a na koniec ona też jest bardzo skoczna i umie skoczyć tak 2 metry nagle do przodu, więc trzeba uważać. Kuba, zawsze mówiłeś z szacunkiem o wspomnianych starszych kolegach, o Jacku Czechorze, o Marku Dąbrowskim. Jak dużo cię nauczyli, ile ci dali. Zresztą oni też z ogromną sympatią mówili o tobie, o takim młodziaku wówczas. Na pewno ten początek, no to tutaj Jacek Czechor czy Marek Dąbrowski to były postacie, które no bez nich jakby na pewno nie byłbym w stanie się ścigać. To dzięki nim na pewno mogłem rozpocząć tą jakby historię, przekazali mi tą wiedzę. No i później oczywiście ja tą wiedzę zacząłem wykorzystywać. ich wiedza na tamte lata, no bo to też to było tak, że oni byli pierwszymi osobami za to Polakami, którzy gdzieś tam realnie się na Dakarze ścigali, a jeszcze wtedy byliśmy no naprawdę w innej przestrzeni też jako kraj, bo to też jest ważne, że no w tej chwili Polska jest silnym, fajnym, mocnym krajem, który fajnie się odnajduje w wielu różnych dyscyplinach, a wtedy no to było całkowicie inaczej, tak? Wtedy byliśmy no... No mało doświadczeni. Małym doświadczeniem w ogóle jako motorsport ludźmi. Dopiero teraz tak naprawdę wchodzi to drugie pokolenie młodych zawodników, którzy już mają takie doświadczenie od starych i to zaczyna gdzieś tam tak efektywnie działać na świecie. Ale muszę ci powiedzieć, że jakoś większych sukcesów od was nie mają, to młode pokolenie. No bo to jest też trudne, no oczywiście. No to nie mówię, że to jest łatwe, żeby być bardzo wysoko. Też się zmienia świat, różne dyscypliny się lepiej, gdzieś tam się ktoś odnajduje, niektóry gorzej. No to uważam inaczej, że po prostu dopiero teraz jakby w Polsce pojawiają się to właśnie drugie albo już trzecie pokolenie zawodników. Wchodzące bez kompleksów, rozumiem. Którzy już mają też jakieś know-how, którzy mają możliwości, bo kiedyś to nawet po pierwsze ani nie było finansowych możliwości, a po drugie w ogóle nikt cię nie szanował, bo to jest jeszcze. Więc ten szacunek też zyskujemy, a w sporcie potrzebujesz różnego takiego no, wiedzy i takiej no musisz mieć dostęp do tego sprzętu, który jest zawsze niestety niedostępny i to jest właśnie najtrudniejsze w motorsporcie, żeby siedzieć w samochodzie, nie wiem, pojeździe, który jest ten właśnie najszybszy, bo tylko ten niestety najszybszy wygrywa. Wy macie nadal dobrą relację? Przyjaźnicie się z Markiem, z Jackiem? Przez to, że się nie ścigamy razem, no to mamy teraz z Markiem Dąbrowskim widzę się gdzieś tam na zawodach, tak? Jacek przez to, że jest mniej obecny, no to z nim mam mniejszy na pewno kontakt. Też ja jestem cały czas bardzo w takim... Cały czas jestem w akcji tej sportowej. Ja tak naprawdę mam każdy weekend zajęty i ja cały czas trwam w tym, można powiedzieć, systemie sprzed 20 lat, czyli w zeszły weekend byłem na zawodach, w następny weekend jadę na zawody, później w następny znowu, więc ten ilość czasu się na pewno u mnie bardzo ograniczyła, no bo też trening, później wiadomo, no dom, rodzina, no to jest jakby najwyższy priorytet, później zawody, no to tego czasu tak naprawdę ja mam niestety bardzo mało. Cały czas jesteś w deficycie czasowym. Cały czas, to niestety. Niestety jest najokrutniejsza rzecz. Kuba, znów wracamy do Dakaru, w związku z tym, że ty nie mógłbyś być historykiem, a ja nim jestem, więc mamy rok 2014 i to są wspomnienia dosyć trudne dla ciebie, przykre. Ulegasz wypadkowi, łamiesz kręgosłup. Oczywiście, no tak jak mówiłem, Dakar są to trudne zawody bardzo i bardzo niebezpieczne i oparte o bardzo duże ryzyko. No i ścigając się na Dakarze, jak to był 2014, ja chyba 2009 rok byłem pierwszy raz, no bo 2008 odwołali, no bo ja już sobie wracam. Potwierdzam, 2009, tak 2009, jest. No bo to... Czyli już jestem tym 6-letnim zawodnikiem dakarowym, ścigam się już 16 lat na motocyklu, więc już jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem. Mam tą bardzo już dużą prędkość, mam takie jakby dosyć duży komfort. No ale jakby przez ten czas już jestem tak, mam już złamany obojczyk, miałem złamaną, nie wiem, kość tutaj w nadgarstku, tu kość łódeczkowatą, tu, nie wiem, zerwane więzadło, więc już jestem zawodnikiem tak jak niestety wszyscy, po wielu kontuzjach różnych, mocniejszych, mniejszych, ale jestem, no ale jakby wiem, że to ryzyko takiego większego wypadku i tak gdzieś cały czas ciąży, bo na Dakarze po prostu niestety, no tak te 6 lat zawodnicy wytrzymują, a później mniej więcej gdzieś się coś dzieje takiego, że albo mają duży wypadek i po prostu mają dużą kontuzję i się wycofują. Czyli jest taka prawidłowość, tak? Sześcioletnio. No, gdzieś plus minus 6 lat. I to też, no to wynika trochę ze statystyki i z tego, że później już też mentalnie jest ciężko ci wytrzymać więcej lat, bo jest po prostu to bardzo ciężki sport pod właśnie wieloma względami. No i w tym 2014 roku ja, no nie na Dakarze, ale w Abu Dhabi, czyli no też na pustynnym rajdzie, no łamię kręgosłup, czyli mam wypadek, a dzień wcześniej reanimuję innego zawodnika. Więc mam w ogóle taką okrutną sekwencję sytuacji. To jest taka trudna sytuacja dla zawodnika, no bo najpierw muszę próbować ratować innego zawodnika, bo na motocyklach, czy w ogóle zawodnicy sobie bardzo dużo pomagają w takich różnych wypadkach. No niestety on zmarł bardzo szybko w helikopterze. A ja później następnego dnia, pewnie źle, ale jakby no taką też miałem decyzję, że podejmuję decyzję, że startuję dalej i się mniej więcej podobnie wywracam. Czy to nawet nie jest wywrotka, tylko jadę gdzieś tam pod słońce, nie widzę szczytu wydmy i z tej wydmy po prostu zeskakuję te, nie wiem, 5-7 metrów w dół, no i ląduję, prawda, no w miejscu, no bo jest piasek, czy tym motocykl nawet nie popycha go do przodu i łamie kompresyjnie kręgosłup. Później oczywiście jestem nieprzytomny, później ktoś inny mi pomaga, później też lecę tym helikopterem, kurierem, też jestem nieprzytomny, budzę się gdzieś tam w szpitalu. Moja rodzina oczywiście wtedy nie wie nic, bo nie ma kontaktu, no bo to jest, jeszcze wtedy było trochę gorzej z telefonami, więc trochę inaczej to działało, ale jest jakby, no to jest, to po prostu też, ja trochę wiedziałem, że takie coś się może wydarzyć, ale no kwestia było, jak się od tego jak najbardziej odsunąć i nie dać się temu. W tym całym nieszczęściu było mnóstwo szczęścia. Mnóstwo, tak, no bo jestem sprawny. Tak naprawdę, no po tym wypadku 3 miesiące leżałem i miałem rehabilitację należąco i tam po 6 godzin dziennie cały czas ćwiczyłem, ale jakby nie było takiego zagrożenia poważniejszego, czyli trzeba było po prostu pomóc tym kręgom się zrosnąć, ale nie było większego, ale no tam oczywiście było, że już nie będę mógł nigdy się ścigać, że nie będę mógł nigdy, nie wiem, biegać, więc muszę się tutaj wziąć, tu albo operacja, no ale to już to jest tak jak u lekarzy, no nigdy nie wiadomo, którą drogę wybrać, bo każdy lekarz powie ci inaczej, no i ja wybrałem jakąś swoją i tak naprawdę no jestem od tamtej pory no cały czas aktywnym sportowcem, więc wszystko działa, ale na pewno no mój kręgosłup ma inny kształt, mam inną pozycję jak chodzę, ale prawda mogę biegać i wszystko robić, więc z jakimś tam na pewno bólem. Ale zakładam, że sportowcy profesjonalni to wszyscy mają ból już, bo to wynika po prostu z, no, z jakiegoś tam przeciążenia organizmu. No tak, ale nie są narażeni na takie urazy, jakiemu ty uległeś. Czy wówczas pojawiła się myśl, żeby jak już stanąłeś na nogi, żeby rzucić motorsport? W mojej głowie nie, w żadnym momencie. W rodziny tak, to był ten moment. Był jak nacisk tam, spory? To był taki po raz pierwszy, oni się wszyscy, no bo już tak mówię, cała rodzina tak się troszeczkę jakby oni się przebudzili. No i wystraszyli, oczywiście. Martwili o ciebie i tyle. Tylko oni po prostu też chyba do tamtej pory tak dobrze nie wiedzieli, że to jest jednak taka poważna ryzykowne. Zabawa. No bo tam ja też trochę inaczej do tego podchodziłem, no tu złamałem obojczyk, no ale okej, no zrobimy operację, tam 6 tygodni i dalej się ścigałem, no i to tak trochę zmiękczasz trochę tą całą, można powiedzieć, otoczkę osób, bo i ja też byłem zmiękczony. Tym bardziej, że wiesz co, ty masz taką powierzchowność, roześmiane mi oczy, ja wiesz, tak obracasz w luz, nic się nie stało. Tak, trochę ja mam też taką tendencję, ale też jak żyjesz w świecie zawodników i cały czas ktoś ma kontuzję, To jest trochę powszednie. To jest jakby tak, że no okej, no złamał sobie rękę, czy tam palec, to już w ogóle nie ma znaczenia, ale złamał sobie rękę albo kolano, no kolana są najczęstsze, załóżmy też, no to jakby 6 tygodni i widzimy się za 6 tygodni, lecimy dalej jakby i w ogóle nikt się tam nie przejmuje. Jasne. Po prostu musisz zrobić operację, później musisz ciężko poćwiczyć, zbudować to kolano od początku takie i lecimy dalej. Urazy, tak. To jakby to tak do tego wszyscy podchodzili, więc ja też byłem w tym trochę świecie takim, przez to trochę ta rodzina też się tym zaraziła. No i tamten wypadek no, zrobił coś takiego, że się wszyscy trochę tak przejrzeli na oczy, no i tam miałem, że tu nie będę, żebym się może nie ścigał, żebym przemyślał, że coś tam. No ale ja jakby miałem swoje tutaj już zdanie, no bo już jestem, prawda, no dorosły i też już jakby no mam pewne swoje decyzje, że ja na ten Dakar po tym wypadku chcę jechać. No i na ten Dakar pojechałem na motocyklu. Oczywiście już byłem wolniejszym zawodnikiem, bo nie dało się tych 8 miesięcy straconych jakby odbudować, no bo to jest gdzieś tam strata treningu i wszystkiego. Nie pamiętam, 20 któryś chyba na tym Dakarze, ale na pewno na tym Dakarze zobaczyłem, że ja na motocyklu już nie dam rady się ścigać, bo ja właśnie straciłem już tą taką pewność w sobie i albo się przesiądę do samochodu i będę się ścigał samochodem i wykorzystam to doświadczenie tych setek kilometrów po pustyni, albo po prostu kończę karierę jakby tej na pewno dyscypliny. No i tutaj oczywiście jakieś tam sekwencja układanek, że tutaj już trochę właśnie jeździłem, nie wiem, w drifcie, że już tu miałem doświadczenie samochodowe, tutaj coś. No udało się do tego samochodu wsiąść, no i te 7 kolejnych Dakarów pojechałem samochodem. No jesteś bardzo skromny, pojechałeś z sukcesami, naprawdę bardzo, bardzo płynnie przeszło to przejście z motocykla do samochodu. 2 razy 4. miejsce, prawda? Tak. Byłeś tak bardzo blisko, no, blisko potem, prawda? Blisko. Pamiętam, jak ci tu zawsze kibicowaliśmy. To był inny Dakar, ten za kierownicą samochodu? To były inne Dakary dla ciebie? Tak. Jak wsiadasz do samochodu, to jak jeździł ktoś na motocyklu i wsiada do samochodu, to Dakar już jest pestka. Jakby w ogóle żaden problem. Pod względem ryzyka, no bo masz samochód obudowany klatką, tym wszystkim. Oczywiście to jest niebezpieczny dalej sport, ale jakby w porównaniu do motocykla nie ma problemu. Fizycznie nie ma problemu. Pojawiają się za to inne problemy, bo samochód jest skomplikowany, może się łatwo zepsuć, musisz się dogadywać z pilotem, z całym zespołem, bo jest tam wiele parametrów, więc pojawiają się inne problemy, ale takim pod względem stresu, no to takiego stresu, obciążenia, no to Dakar jest w ogóle w samochodzie tylko przyjemnością i po prostu takim rywalizacją. I to też widać na przykład rano przed startem, że o 4 rano motocykliści tak ze sobą za bardzo nie gadają, bo są tak wszyscy ściśnięci tą presją, a w samochodach jest ta myśl taka rywalizacyjna, ale nie ma takiego stresu przed właśnie uszkodzeniem, czy przed czymś. No i to od razu odczuwasz. No, w samochodzie masz inny po prostu komfort. Wspomniałem o tym, że byłeś 2x4, czyli to są naprawdę bardzo, bardzo wysokie lokaty. Jakoś tam cię to uwiera, że nie udało się wskoczyć na podium, że byłeś tak bardzo blisko? No oczywiście, no zawsze uwiera, no ale to nie można też, jakby no nie będę... No, tam jakby się wszystkiego nie da zaplanować, tak, prawda? Tak, no nie da się tego, to jest zawsze trochę element, no zawsze można pojechać szybciej oczywiście, ale czy a któryś z tych razów był taki, że dużo bliższy, żeby to podium było na wyciągnięcie ręki? Z tych dwóch razów? W każdym z tych dwóch razów gdzieś tam mieliśmy taki duży problem. Coś się tam stało, że tam straciliśmy te pół godziny, o tak bym powiedział, bo to było mniej więcej taki czas, ale to każdy zawodnik też to ma, więc jasne, to też się nie da powiedzieć, że jak my byśmy tutaj dzisiaj nie zabłądzili i mieli te 5 minut do przodu, to byśmy wygrali, bo to nie, to na tych zawodach każdy ma jakiś problem, kwestia jak masz ich, o ile ich masz mniej. Na pewno no, podium to podium, a czwarte miejsce to czwarte miejsce, więc tutaj jest na pewno gdzieś niedosyt, ale no ja na tamte możliwości, które wtedy miałem, uważam, że zrobiłem maksów i na pewno jestem z tego no, zadowolony. W końcu rezygnujesz z Dakaru? Tak, no teraz nie byłem na Dakarze 2 lata, czyli przejechałem 13 Dakarów. Nie byłem, to znaczy, że ty rozważasz, że jeszcze wrócisz? Może, o, tak bym powiedział, ale też tutaj już mam to rozważanie takie na takim trochę poziomie. No bo mam 13 Dakarów, no to jest, tak się mówi, że przejechane, ale to jakby to tam może przejechanych to nie było, bo ja w każdym rywalizowałem. Okej, może pierwszy na motocyklu, no to gdzieś tam próbowałeś się odnaleźć, pierwszy samochodem, no żeby bardziej walczyć o to, żeby przejechać, dojechać do mety, ale później każdy to było jednak tylko rywalizacja i walka o to, żeby być jak najszybszym. I przez to, że tyle lat się ścigam i jakby mam, no jednak moje takie aspiracje sportowe są na najwyższym jakby poziomie, a nie dojeżdżanie do mety, no to ja, żebym mógł pojechać w tej chwili na Dakar i bym chciał w ogóle pojechać, to musiał pojechać tak, żeby walczyć o trójkę. A żeby to się wydarzyło, no to musisz mieć bardzo duży taki program treningowy, no i po prostu ten sprzęt, który możliwość taką daje, bo to jest jeszcze druga rzecz. W samochodach po prostu musisz mieć dostęp, nawet można powiedzieć odwracając, masz nieskończone możliwości finansowe, to i tak to ci nie da dostępu do tej technologii. Więc musisz jakby do tego się dowalczyć, mieć to. No i to już się robi wtedy dosyć trudny aspekt, żeby mieć taką jakby technologię albo taką ilość jakby tutaj dostępu. No i czy to się da zrobić? Zobaczymy. No może się uda, ale na pewno ten Dakar 2026 to już nie ma, 26, tak, nie ma szans, no bo już jest na pewno za późno, więc zobaczymy. Obrazowo przedstawiłeś te trudności związane z tym, żeby... Tak, no ja tak ale w bardzo wprost fajnie, uważam, że bardzo to też ciekawy sposób. Nie owijam w bawełnę po prostu. Jest jak jest. Kuba, opowiedz o swojej obecnej drodze związanej z motorsportem. Jesteś kompletnie wkręcony w drift. Tak, tak. Na pewno ostatnie lata bardzo jestem zaangażowany w drifting. Drifting jest sportem super fajnym, bo on mnie po prostu bardzo teraz nakręca, a też super, na super wysokim poziomie. Bo też ja już tak patrząc z boku na szeroko na sport, no to często są takie sporty, że właśnie łatwo jest być w pierwszej trójce, bo się ściga 5, 2 odpada i jesteś zawsze trzeci, no i masz niby ten puchar, ale czy ten puchar ma taką wartość jak 10 miejsce na Dakarze, jak ci się ściga 200 osób, no to tu trzeba by się dobrze zastanowić. No i ja jestem z tych zawodników, którzy nie robią tego na pokaz albo dla kogoś na zewnątrz, tylko robię to dla siebie, no bo to mnie interesuje. No i na pewno drift jest w tym sportem potężnej konkurencji, tak, że na zawodach w tej chwili jest 50 zawodników i może wygrywać tak naprawdę każdy z nich, bo są bardzo małe różnice między zawodnikami i bardzo dużo wszyscy jakby wkładają potężne godziny treningowe. No i to jest tak jak no właśnie kiedyś było w motocyklach, że musiałeś bardzo dużo jeździć, trenować, a tak naprawdę no samochodem dakarowym no nie jesteś w stanie trenować, bo się nie da tym samochodem trenować, więc masz 3 starty w roku, tam 5 startów w roku po 5 dni. nie wiem, 10 dni testowych, więc tak naprawdę jak sobie przejrzysz ilość godzin, który siedzisz w samochodzie dakarowym, no to to jest bardzo trudne, no masz te 40 dni na przykład. No a za to godziny na przykład w drifcie, które ja w tej chwili spędzam, to są setki godzin, żeby być w tym sporcie dobrym. I mnie to na przykład teraz najbardziej jakby interesuje, czyli taka wysoka rywalizacja po prostu bardzo. A co tam cię fascynuje? No bo biorąc udział w rajdach terenowych, miałeś przepiękne krajobrazy, mnóstwo przygód tutaj, no jesteś na drugim biegunie w jakiejś mierze. Tak, tu jestem na drugim biegunie, mam 30 sekund przejazd i muszę go pojechać perfekcyjnie i nie mogę po prostu nawet mrugnąć okiem, bo jak mrugnę, to przegrywam. No, abstrakcja po drugiej stronie. Nie wiem, na pewno jakoś mnie to gdzieś tam zafascynowało, że jest to taka bardzo precyzyjna dyscyplina z bardzo dużą właśnie taką perfekcją przejazdów i to jest na pewno fajne. Też jest ten sport dostępny, że właśnie można go no, wykonywać no, w Polsce, więc jest też na to możliwość. Dużo bezpieczniejszy też, prawda? Nie no, tu na to tak nie patrzę. No, mhm. Oczywiście jest to całkowicie bezpieczny sport, mhm. No bo masz klatkę, jedziesz na zamkniętym torze, nic ci nie zaskakuje. No tutaj już, już jakaś abstrakcja musi się wydarzyć, żeby było, ale tego się nie boisz, bardziej się już boisz, że uszkodzisz samochód i mhm. po prostu na następne zawody nie da się go odbudować. To jest większy raczej inny problem. Rodzaj strachu. Tak, inny rodzaj strachu. Co jeszcze? No tak naprawdę, no to jest taki sport nowoczesny, wydaje mi się, takich teraz młodego pokolenia. Ja staram się być tym młodym pokoleniem jednak i patrzę sobie na to tak też młodzieżowo. I chyba to też pokazuje, no pokazuje też to, że ilość kibiców na przykład, którzy przychodzą w Polsce na zawody, no to jeżeli masz cały Stadion Narodowy, te 50 tysięcy osób. I to jest niezwykłe. Kibicach, ja nie wierzyłem, słuchaj. To znaczy, że to nie jest sport dla, bo też niestety w motorsporcie są sporty dla tych, co się tylko ścigają, czyli oni sobie robią sami zawody dla siebie i nie ma kibiców, ale się ścigają, albo są sporty, tak jak właśnie drift, który korzysta wiele jakby elementów, tak? Zawodnik no, ma swoją rywalizację i ma swój fan z jazdy w skrócie, a kibic ma emocje tego, że te samochody są, mają niesamowity dźwięk, po prostu jadą na granicy, tu się troszeczkę uderzą, tutaj ten zderzak odpadnie, że ta adrenalina jest trochę po dwóch stronach i wydaje mi się, że to w tym drifcie jakby tych kibiców nakręca tak bardzo. Jeszcze raz powiem ci, że świetnie opowiadasz, bardzo obrazowo, bardzo ci za to dziękuję. Natomiast a propos tych zawodów na Stadionie Narodowym, to wtedy spotkałem, pamiętam i nie wierzyłem własnym oczom, Calero Vanpere, czyli no, genialnego kierowcę WRC. To pokazuje, jak fascynujący jest ten sport. Tak, to jest w sumie najfajniejszy nawet przykład, bo to jest młody zawodnik, bardzo młody, no, mistrz świata i w ogóle arcymistrz kierownicy. Tak, tu w ogóle nikt nie może mu zarzucić i zawodnik w swoim piku tam, nie wiem, kariery, no mówi, że ja teraz mam mistrza świata w rajdach, ale jadę sobie tutaj na drift w skrócie, bo mnie to interesuje, widać, że go interesuje, tylko zakładam, że ma tam inne obostrzenia. I ja nawet jestem pewny, bo z nim gadałem, że on nie może tego powiedzieć oficjalnie, ale on by na pewno bardzo chciał się ścigać w drifcie. Tak pełnoskalowo. A nie powie tego oficjalnie, no, że rajdy, no bo w rajdach on musi tak, to jest bardzo, jak już mówię fizycznie, on ma 4 dni zawodów, tam musi 2 dni jeździć do zapoznania trasą. Już mówię, że to jest taki sport bardzo dużego ryzyka, bardzo dużej energii, którą musi włożyć i ma drift, który jest jakby z czystym taki jakby frajdą z potężną rywalizacją. I wiem, że on to lubi, a to też pokazuje, że taki zawodnik, arcymistrz kierownicy, bo to jest taka na pewno postać, przyjeżdża na drift i wcale nie jest mu tak łatwo wygrać. To też pokazuje, że drift to nie jest znowu sport, który sobie wpadasz i najlepszy zawodnik, który mamy, załóżmy teraz w tej chwili na świecie w rajdach, gniecie wszystkich. To wcale tak już nie jest, bo tu jednak, prawda, trafia na mocną obsadę. Konkurencję, tak. I tu chłopaki po prostu nikt sobie w kaszę nie daje dmuchać i po prostu jadą i go gdzieś tam pokonują. Ja w sumie też jechałem jedną parę z nim, pamiętam, w Irlandii i tą parę wygrałem. Więc to też fajnie pokazało, że taki zawodnik oczywiście jest zainteresowany, ale też trzeba powiedzieć, że WRC ma na pewno większy budżet, ma pieniądze, tam jakby jest to zawodnik z tej dyscypliny, więc on tam no, żyje z tamtej jakby dyscypliny, a drift jakby jest takim rodzajem dla niego fanu, no ale jeżeli drift na pewno dałby mu takie możliwości finansowe, już w skrócie mówiąc, no to też wydaje mi się, że na pewno by jechał w drifcie. Kuba, my mamy w naszym kraju ligę driftingową, prawda? Tak, Polska jest bardzo mocna w driftingu. Driftingowe Mistrzostwa Polski bardzo się w tej chwili no, rozwinęły i to działa na uważam, bardzo dobrym, wysokim poziomie, bo jest tam właśnie po 10 tysięcy kibiców na rundzie, więc masz no, ilości kibiców, co są no, na pewno z czterokółkowych sportu uważam, że najwyższe w Polsce, bo żużel jest mocny, ale jest swoją jakby taką trochę hermetycznym światem, ale już reszta samochodów, takich sportu samochodowego, to na pewno drift w ogóle, gniecie w ogóle wszystko pod względem ilości kibiców i zainteresowania. No i drift też to jest taki otwarty, że ci kibice przychodzą, że mogą zobaczyć z bliska te samochody, że te samochody są też różnorakie, bo ten jest, nie wiem, różowy i ma silnik V8, ten jest zielony, już tak mówię bez marek, ale ma silnik 3-litrowy turbo z nitro, doładowany jak w szybkich i wściekłych, więc to jest coś, co teraz ludzi na pewno kręci, że to jest taki dostępny sport, no i siadasz sobie w skrócie na trybunce, bierzesz popcorn, coś sobie pijesz i patrzysz, jak tutaj chłopaki przed tobą jadą, nie musisz, prawda, nigdzie jechać daleko i to wszystko masz takie dostępne pod nosem tak naprawdę. Gdzie się w kraju ścigacie? Słomczyn, Katowice, Poznań, Kielce, prawda? Tak, driftingowe Mistrzostwa Polski w tym roku to na pewno 21-22 czerwiec tor Słomczyn pod Warszawą. Fajny tor, fajna prędkość tam jest na tym torze, tu można fajnie się ścigać. Druga runda to będzie, to będą Katowice. Na lotnisku Muchowiec będzie zbudowany specjalny tor i na tym torze będzie można, no będzie można obserwować zawodników i Katowice są fajne, bo jest bardzo duży ten obiekt. To lotnisko jest lotniskiem i zmienia się w tor, więc tam po prostu bardzo dużo tych osób może przyjść, ale też może zobaczyć no, zmieniony no, pas lotniska w tor. I to będzie 20 lipca. Mhm. No i później tor Kielce, który jest tym torem, który słynie z tego, że jest bardzo wielka prędkość wejścia w zakręt, czyli około 150-160 na godzinę, gdy zaczynasz driftować, no to robi wrażenie na dwóch stronach. Na kierowcy, bo musi być no, mocniej skoncentrowany, no i na kibicach. I na kibicach. I to będzie 30-31 sierpnia. No i finał na torze Poznań, jedynym naszym prawdziwym torze z takim asfaltowym w Polsce. I to jest tor też fajny, no bo to jest tor z prawdziwego zdarzenia. Jest to fajna sekwencja zakrętów. To prędkość jest fajna. Bardzo dobrze się też tam obserwuje zawodników, bo dobrze widać. Więc to jest 27-28 września. Więc te cztery rundy driftingowych Mistrzostw Polski się odbywają. Co jest jeszcze takiego na pewno, co pokazuje, że te zawody mają mnóstwo ludzi? No nie wiem, na przykład na torze Poznań w zeszłym roku było tak dużo kibiców, bo ja mówię po prostu, ja mówię o faktach, tak? Jeżeli są kibice, to znaczy, że musi być fajnie, no bo no to jest prosta to jakby, zależność. To jest tak. Jakby zależność, tak? Że kibice równa się, że jest fajnie. No i ilość kibiców była tak duża, że oczywiście parkingi, to zabrakło parkingów, ale organizator toru musiał otwierać bramy, które były pozamykane po 20 lat, jeszcze chyba jak Kubica może kiedyś tam się ścigał, gdzie było dużo ludzi, bo od tamtej pory do teraz nie były w ogóle te bramy nawet otwarte, bo nie było tyle ludzi, żeby było tak duże zainteresowanie, więc musieli nawet chyba z tego co słyszałem przecinać te kłódki i otwierać bramy, bo tych kluczy w ogóle już nikt nie miał, bo nikt ich nigdy nie używał. Więc to są takie fakty, które pokazują, że to jest dyscyplina, którą chcą oglądać na pewno kibice. Kuba, jeszcze jeden wątek na zakończenie, bo muszę o to spytać. Przed wejściem do studia zaznaczyłem, że o to podpytam o twoją rodzinę, o twoją żonę, o twoje dwie córeczki, w jakim wieku dziewczynki, czy bardzo się niepokoją o tatę, czy biorą udział z tobą czasami, też je wozisz w samochodzie tym driftingowym. Jak wygląda twoje życie prywatne? Wygląda, staram się nadganiać to wszystko. Oczywiście moje dwie córki mają 9 i 7 lat, prawie 9, prawie 7, o tak zróżmy. Imiona poproszę. Nina, Alina. Mhm. I one uczestniczą, ale nie jeżdżą na zawody. Ja w ogóle jakoś tak, może to był gdzieś tam daleko błąd, albo i nie, że ja zawsze jeździłem na zawody sam. Mhm. I od tego właśnie, jak miałem te 13 lat, jeździłem sam. Nawet dziadek był zaangażowany, ale nie jeździł, więc jeździłem sam. Wtedy jeździłem sam i dalej jeżdżę sam, więc jestem chyba do tego przyzwyczajony i nie umiem sobie tego zburzyć. Więc nawet jak co jakiś czas, tak mówię do mojej Justyny, żeby może przyjechała na zawody, ale z drugiej strony tak sobie myślę z tyłu głowy, że tak w sumie ona mi tam nie są tak za bardzo potrzebne na tych zawodach, bo ja tak nie umiem wtedy podzielić tych obowiązków. no bo ja muszę być skupiony, muszę robić te swoje rzeczy, a tak to muszę jakby się nimi trochę zająć, ale wiem, że one trochę się też nudzą, no i to jest taki wtedy dyskomfort odczuwam. No i pewnie przez to na zawody co jakiś czas przyjadą, ale ja na pewno ścigam się sam, oczywiście z zespołem i z tymi osobami, którymi no musimy być, żebyśmy byli w stanie się ścigać, więc z nimi. One oczywiście wszystko wiedzą, znają, wiedzą jak mój samochód, że jest to diabeł, że teraz ma inny, nie wiem, inaczej innego koloru, wszyscy wiedzą, ale tak nie są na pewno wkręcone, nie umiałem ich tak wkręcić, ja też nie chciałem zrobić tak jak niektórzy właśnie rodzice z przeszłości, że zmuszali te dzieci, więc ja jakby dałem trochę wolną drogę, ale nie umiałem ich na pewno tak zaangażować, żeby chciały się ścigać. No, może i dobrze. Ale czy to dobrze, no to już to też poza tym one są jeszcze bardzo małe, nie wiesz, którą drogą pójdą, jak mają 7-9 lat. No powinno się tam w samochód wkładać, chociaż co jakiś czas staram się gdzieś tam je posadzić. Ostatnio gdzieś tam jeździliśmy po jakichś szutrowych drogach, no to prawda prowadziła jedna już w sumie sama, żeby z gazem ze wszystkim. No to, 9-latka, to tak? Trochę je, tak, już je tam gdzieś tam uczę. Tak, tata z motorsportu, proszę państwa. Tak. Druga rzecz, no mam też symulator komputerowy i bardzo dużo jeżdżę na nim, mam go w domu, czyli po prostu to jest jakby no mebel, który nawet nie mebel, no to jest urządzenie, które używam codziennie, dzisiaj rano, dzisiaj wieczorem jakby jeżdżę. Jak lodówka. I one czasem tak podsiądą ze mną, ale tak też nie, jakoś nie są za bardzo w tym temacie, więc daję im po prostu luz. I bardzo dobrze, niech idą swoją drogą. Tak, oczywiście. Kuba Przygoński był gościem cyklu Ludzie. Dziękuję ci, Kuba, za tą fascynującą opowieść, za tą fascynującą przygodę. Przeszliśmy przez twoje życie. Życzę ci samych sukcesów, tym razem w driftingu, ale przyznam szczerze, że pewnie nie tylko ja chciałbym cię jeszcze kiedyś zobaczyć na trasach Dakaru. Oczywiście, będę walczył, ale właśnie dlatego mówię, że tam muszę mieć taki aspekt sportowy, no, żeby to było walka o to podium. Bardzo dziękuję. Jak Krzysztof Hołowczyc, prawda? Wrócił, pojechał, wbił się na to podium i jest spełniony. Tak. A ty masz jeszcze przed sobą wiele lat ścigania. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696